啦啦啦啦啦啦，哦耶，嗯耶耶耶耶。 Kahit tagal din na, ito'y kinikimkim. Kung sasabihin ba ay diringgin? Aaminin bang tinatagong lihim? Pag-ibig mo ay tangi kong hiling. Parang isang pagsusulit na bawal magburawang si tapat walang kopyahan. Pag-isipang mabuti pagkat isang tanong lang naman. Kina pa? Ano na? Sure na ba? Sige na. Ang ayoko lang naman I feel out of place. Kaysa ba? Ano na? Sure na ba? Diamond.